Good evening, Sir Neb. Bago po ang lahat, nakikiusap po ako. Hide my identity. Real Facebook ko po yung ginamit ko pang send ng story. Pero please, huwag niyo pong imi-mention ang name ko. Para po ito sa kaligtasan ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ito na po ang story ko. Isa akong sales lady sa isang mall sa lugar namin. Sa totoo lang, hindi ko masasabing lugar namin yun. Kasi ilang taon lang talaga kaming nanirahan dun. Sundalo po kasi yung kuya ko, pati na rin ang dalawang pinsan ko. Kaya nung nadistino si kuya pati yung isang pinsan ko, nagpasya kami nila mama na lumipat na rin kasama nila. Lalo pat sumama na yung family ng pinsan ko. Nagbalak silang magtayo ng maliit na negosyo nun eh. Ang totoo po nito, kabado ako sa pananatili namin sa lugar na yon. Malayo kasi talaga sa nakasanayan ko at malamang karamihan sa atin. Although may mga bayan doon at ilang mga mall, mas marami pa rin ang liblib kong tawagin. Yung mga baryo na medyo malayo sa bayan, talagang nasa gitna ng kagubatan. Isa sa kinatatakot ko ang mga rebelde. Hindi ko napapangalanan pero malamang may ideya na kayo. Pero kamakailan lang, natuklasan kong meron pa pala akong dapat na mas katakutan maliban sa mga rebelding tinutugis nila kuya. Unang ilang buwan ko sa trabaho, wala akong naging problema. Kung ikukumpara mo sa mga mall sa ibang lugar, di hamak na mas kalmado dun at hindi masyadong dinudumog. Hindi rin kagaya sa iba na pag sinabi mong mall SM agad ang bida. Doon karamihan sa mga establishmento, kabilang ang mall, ay pag-aari ng mayayamang pamilya na doon na nakabase. At kasama sa mga pag-aari nila ay yung mall na pinagtatrabahuhan ko. Kagaya ng sabi ko, wala akong issue sa trabaho ko noon. Ang pinaka-concern ko lang nung mga unang araw ko ay yung locker room namin, kung saan na rin kami nagbibihes ng uniforme. Pagtingala ko, meron akong nakitang parang trapdoor. Pwedeng normal lang na makita ang ganun sa kisame. Kaso nakakailang kasi, paano kung nasa kalagitnaan ka ng pagbibihis at biglang may tao pala dun? Pero sa paglipas ng mga araw, nakalimutan ko na rin kasi palagi namang nakasara yun. Nag-umpisa kaming mag-alala sa pananatili namin sa nasabing lugar. Nung panay na kaming may nababalitaan na nawawalang tao. Hindi ko ibig sabihin na nababalitaan sa news, sa TV o radyo namin naririnig, kundi naririnig lang namin sa mga kapitbahay at mga naging kaibigan namin dito. Kadalasan, agad din nawawala ang ingay ng mga sabi-sabing ito. Pero kung sa Maynila yun nangyari, malamang ilang araw itong binabalita sa TV. Dito, kung umabot man sa radyo o TV ang pagkawala, agad din nilang kinakalimutan. At sa huli sasabihin na rebelde ang may gawa, malamang kinidnap. At ito na nga, first hand ko itong naranasan sa trabaho namin. Closing ang schedule ko nun, at sabay-sabay kami umuwi. Ginabi na kami kasi nagkaroon ng issue sa inventaryo. Bago kami lumabas, nagpaalam yung isa sa kasama kong babae. May nakalimutan daw siya sa locker room. Sinabihan niya kami na susunod na lang siya. Kami naman nauna na sa labas ng store. Ngunit lumipas ang ilang minuto at halos isang oras, hindi na kami pinuntahan nung katrabaho ko. Nagdesisyon kami na balikan siya sa locker room. Pagdating namin dun, nakalak yung pinto. Kinatok namin siya pero walang sumasagot. Kinuha namin yung susi sa guard at pagbukas namin, walang tao sa loob. Pero naroon pa rin ang gamit niya. Takang-taka kami at hindi namin alam kung paano ito ipapaliwanag. Sinubukan namin na libutin ang mall na pasara na sa mga oras na yon, pero hindi namin nakita kahit anino niya. Inisip na lang namin baka nakauwi na siya at sa kabilang gate tumaan. Pero imposible yun, sabi ko sa sarili ko. Makalipas ang ilang araw, hindi na talaga nakauwi yung katrabaho ko. Ang nakakapagtaka, hindi man lang tinanggap ng mga nag-iimbestiga ang salaysay namin, kahit pa kami ang huli niyang kasama. Tapos para bang biglang nagkaroon ng ibang version ng kwento. Sabi ng mga pulis sa mga kamag-anak niya, pagkagaling niya sa trabaho, sumakay siya ng jeep at habang naglalakad isinakay siya sa isang van ng mga armadong kalalakihan. Meron daw nakakita sa nangyari. Nakakatawang isipin saan nanggaling yung storya na yun. Paano siya nakasakay ng jeep eh hindi nga siya lumabas ng store namin. Kahit anong pilit ko parang walang naririnig ang mga pulis. Hanggang sa lumipas na ang mga araw at parang tuluyan ang kinalimutan ang nangyari sa kawawang katrabaho ko. May ilan pa akong nabalitaan na kaparehong kwento. Yung huli nga isang estudyante ang bigla na lang nawala habang papauwi. Hindi ko nga alam, pwedeng mas marami pa ang nangyari, hindi lang masyadong pinag-uusapan. Ang labis na nakakabahala. Parang walang gumagawa ng aksyon. Parang nagbubulag-bulaga ng otoridad. Kinuwento ko lahat sa kuya ko at sabi niya napansin niya rin nga daw yun. At nakakapagtaka talaga kung bakit ganun lang ang reaksyon nila. Inisip namin baka talagang takot lang sa mga rebelde ang mga tao. Yun ay kung paniniwalaan mo na sila nga ang may gawa nun. At dumating nga yung araw na ako na mismo ang naging biktima. Closing ulit ako nun. Nagbibihis ako para makauwi na. Habang nasa locker room, napansin kong bahagyang nakabukas yung trapdoor sa kisame. At napasigaw na lang ako. Kasi nakakita ako ng dalawang mata na nanlilisik at nakatitig sa akin. Sunod ang nakakatakot na pagtungol ng kung ano nila lang man yun. Hindi ako tumigil sa kakasigaw, kaya napatakbo ang mga kasama ko. Nangangatog ang buong katawan ko habang kinukwento ko sa kanila ang nangyari. Sinubukan nilang tignan yung trapdoor. Pero sarado na yun. Susubukan sana nilang puwersahin pero biglang dumating yung guard. At sinabihan kami na umuwi na, ni hindi niya pinakinggan yung mga sinasabi namin. Hinatid na lang ako ng mga kasama ko sa terminal. Pagbaba ko ng tricycle, nasa ilang metro pa ang lalakarin ko bago marating ang bahay namin. Medyo madilim yung lugar na dinadaanan ko. Buti na lang may mga ilaw sa poste. Habang naglalakad, muli akong nabalot ng tensyon. Mula sa likuran ko, bigla na lang may kumalmot sa akin. Paglingon ko, muli kong nakita yung nililisik ng mga mata. At ngayon, malinaw kong nakikita yung nilalang. Napakalaking aso. Itim na itim ang kulay niya. Naglalaway ito at napakatalas ng mga pangil. Gamit ang natitirang lakas ko, pinilit kong makatakbo. Muli, sumigaw ako ng sumigaw. Paglingon ko na wala yung aso. Pero bigla kong napansin ang isang itim na uwak na nakadapo sa poste. Nakatitig lang ito sa akin at hindi gumagalaw. Naglakad na ako ulit kahit walang tigil ang pagturbo ng likod ko. Napansin kong sumusunod yung uwak sa akin. Binilisan ko ang paglalakad at ilang minuto pa sinunggaban na naman ako ng malaking aso. Nakagat ako sa braso. Halos himatayin ako sa sobrang kirot. Nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Nakita ko na lang sila kuya tumatakbo palapit sa akin habang bitbit ang mga baril nila. Natamaan nila yung aso pero napakabangis nito at sinubukan pa silang atakihin. Bago pa man nila paputukan ulit yung aso, biglaan naman ang pagdating ng mga pulis. Akala ko nga magkakabarilan sila nila kuya kasi nakapangbahay lang sila kuya nun. Pero agad silang nagpakilala bilang mga sundalo at rumespondi lang sila dahil narinig nila ang sigaw ko. Sunod na nangyari ay talagang nakakapagtaka. Sinabihan sila na dalhin ako sa ospital at sila na ang bahala sa aso. Huminto ang isang mobil at kalmadong sumakay ang aso. Ang aso na kanila lang ay napakabangis. Bago pa man kami nakapagtanong nila kuya, ay nagsabi sila ulit na dalhin na lang ako sa ospital. Sabay alis. Hindi na nag-aksaya ng oras sila kuya at dinala na ako sa ospital. Kinabukasan, sinamahan ako nila kuya sa presinto para i-follow up yung nangyari kagabi. Pero ang sabi lang dun, asong ulol daw ang umatake sa akin. Siguruhin ko daw na naturukan ako ng anti-rabies. Ang sabi pa nila, pinatay na daw nila yung aso. Halos pagtabuyan nila kami sa presinto nung araw na yon, kaya hindi talaga nakontento si kuya. Kinausap niya yung kakilala niyang pulis na nakadistino sa kabilang bayan. Medyo matagal na rin siya dun. At dito, nagkwento siya sa amin. Ito ang kanyang sinabi. Kung ako sa inyo, huwag na kayong maghabol. hindi nyo alam ang binabangga nyo. Ilan sa mga insidente ng pagkawala sa lugar na ito, ang may gawa ay hindi mga rebelde, kundi mga aswang. Hindi basta-basta ang mga ito, dahil mga kamag-anak sila ng mga prominenteng pamilya sa lugar na ito. Kayang-kaya nilang manipulahin ang lahat ng tao dito, maging mga pulis. Maswerte ka at nabuhay ka pa. Bahagyang naging malinaw sa akin ang kinalalagyan kong sitwasyon. Sinabi pa niya na minsan daw ay may nahuli silang baboy ramo na umatake sa isang babae. Itinali daw nila ito at kinabukasan nagulat na lang sila kasi tao na yung nakatali at hindi baboy ramo. Agad daw may sumundo dun sa tao. At sa tulong ng magagaling na abogado niya ay agad din nakalaya. Muntik pa nga raw na sila pa ang nakasuhan. Sinunod na lang namin ang payo niya. Pero hindi minaliit nila mama yung nangyari. Agad kaming umalis at napagpasyahan na doon na lang kami sa probinsya ng tita ko. Malayo sa lugar na yon. Si kuya at yung pinsan ko ang naiwan at ilang buwan pa sila nanatili doon bago sumunod sa amin. Maswerte talaga ako kasi nabuhay pa ako. Pinagdarasal ko na lang ang kaligtasan ng mga nakatira sa lugar na yon. Sana makawala pa sila sa lugar na kontrolado ng mga aswang.